ترکیہ سے ہمارا مہمان آیا, اس نے ترکیہ کے حالات سنائے, اس میں اس نے آیا صوفیہ کا تذکرہ کیا. اس نے جو آیا صوفیہ کا تذکرہ کیا وہ تو مجلس پر ایسا رونا ہوا کہ گویا جان نکل رہی ہے, میں نے تو ایسی چیز نکلی کہ جان نکل جائے. سارے حیران تھے کیا ہے, صوفیہ کا نام لیا اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ تو تڑپ رہے ہیں. تو اسے میں نے کہا کہ اصل میں اس آیا صوفیہ کے ساتھ ایک واقعہ ہے, اس وجہ سے ہم پر یہ حال کر رہی ہیں. وہ ایسے ہے کہ جس پر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا ہے اس کو قسطنطنیہ کو, فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے ساتھ پشتے جنت میں ہوں. اور یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے سمندر سے گزر کر اس کا راستہ تھا ایک ہی راستہ, گولڈن ہار اسے کہتے ہیں, کہ وہ سینگ کی طرح سمندر ہے وہاں, اور جب سورج چمکتا ہے اس پر تو ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ سونا, اس کو گولڈن ہار کہتے ہیں. گولڈن ہار سے پر ایک جزیر لگاتے تھے, اس جزیر کو بے نجات پار نہیں کر سکتا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا اس کو. تو وہ جزیر کو کار دیکھ کرایا تھا کہ اس جزیر کا ایک کڑا چو ہے کرو لوہے ہوتا ہے, ایک کڑا چو ہے کرو اس میں اس پر حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں کوشش کی گئی نہیں فتح ہوگا. پھر ابن معاویہ رضی اللہ عنہ اشارت کے تحت جو پتہ کرے گا اس کے ساتھ پشتے جنت میں جائیں گی. یزید کو اس لشکر کا امیر بنایا ہے اور اس کے لشکر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گئے, اس سے بھی نہیں ہو سکا. پھر جو ہے تو سلطان موت فاتح نے اس کو پتہ کیا ہے. سلطان موت فاتح نے پہلے ایک بحری بیڑا بنایا ہے, پھر لکڑیوں کی سڑک بنائی ہے وہاں پہاڑ پر, ایک سڑک دوسرے سڑک اس پر چربی مل کے اس بحری بیڑے کو کھینچ کر اس کے سمندر میں ڈالا ہے, پیچھے سے ڈالا ہے اس وزیر کو پار کر گیا, پیچھے سے ڈالا ہے اس نے, اور پھر حملہ ہوا ہے. اور اس کا وہ آج نہیں بیٹھا ہوا ہے, بتاتا آپ کو اس وقت اس کی عمر کتنی تھی, کوئی 35 سال اس کی عمر تھی. تو اس کے ساتھ ایک بزرگ تھے حسن ابدار, یہ باقاعدہ ابدار رضی اللہ کے جو گروہ اس میں سے تھے, اور اس بادشاہ کو فنون سپاہگری بھی انہوں نے سکھائے تھے. معاملہ بہت زوردار ہوا, بڑا حادثہ تھا اور پتہ نہیں ہوا تھا, اتنی مشکل حالات پیش آ گئے تھے. علماء نے محمد فاتح کو کہا کہ بس واپس ہوں, نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے مالی تلوار نے کہا یا سلطنت عثمانیہ نہیں ہوگی, یا سردار نے کہا کہ قلعے کی دیوار پر مجھے چڑھاؤ اور میں لڑوں گا, اور اتنی دیر جو ہے تو لشکر کو مل جائے گی کہ وہ پیچھے سے آ کر قلعے کے اندر گھسے. تو سلطان نے کہا وہ تو زور کی نماز ہم جو ہے پڑھیں گے قسطنطنیہ میں, زور کی نماز آیا صوفیہ کے گرجے میں پڑھیں گے. حسن ابدار کھڑے ہوئے ڈھال بن کر لڑے اور اوپر چوٹیں آئیں اور زخمی ہوئے اور شہید ہو کر گرے, کہ اتنے میں لشکر کو موقع مل گیا داخل ہو. جب داخل ہوئے تو سلطان نے گھوڑا بلایا اور آیا صوفیہ کے درمیان ایک لوہے کی لاٹ تھی, اس نے تلوار ماری اس پر اور اس کی تلوار لوہے پہ کھلی, کیونکہ اس کی مانی اس نے ارادے اور جذبے سے لگائی تھی, تلوار کو کھلی اس نے, پھر اس پر سے تاریخی جملہ کہا فَتَيْتُ مَدِينَتَكَ يَسْرًا عَلَى مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. کہ میں نے کیسر کے شہر, یعنی اس وقت دنیا کو کیسر کے شہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر پر قربان کر دیا. اس کو ہمارے سامنے جملے کے جذبے سے بولا تھا, میں نے کہا چیخیں وہ یاد آئی جو اس سے نکلی, کہ وہ یاد آئی جس جذبے سے ہمارے شیخ نے کہا تھا آج جو ہے تو پھر دفن بھرا ہوا, اس وجہ سے یہ چیخیں نکلی ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ نے وہ جگہ دیکھی, تو انہوں نے کہا کہ اطاطر الخبیث نے اس کو اینٹوں وغیرہ کے درمیان بند کر کے چھپا دیا, اور ایسوفیہ کے جو ہے تو دلّی کو جو ہے تو اس نے دہی بنا دیا تھا, لیکن سلطان محمود فاتح کا جو قول تھا کہ اس کو یہ مسجد رہے گی اور جب اس میں نماز پڑھی جائے گی کسی اور مقصد سے استعمال نہیں, تو ملازمین نے کہا کہ چھپ کر اس میدان میں جو نماز پڑھ لیں. شرعی مسئلہ ہے کہ جو تلوار کے زور پر فتح ہوگا اس میں دشمن کا گرجا گرجا باقاعدہ کچھ بھی نہیں, سارے کو ختم. دمشق ایک جگہ فتح کیے نا, ایک طرح سے دشکر داخل ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ادھر سے آئے اور آدھے شہر میں صلح کر لی, تو گرجے کے درمیان پہنچے ہیں تو آدھا گرجا گرایا گیا ہے اور آدھا جو ہے صلح کی وجہ سے کا باقی رہ گیا. صلح کر لیں, ایسا صلح کر لیں خراج دے دیں تو پھر ان کے ذاتی بل بھی دور باہر نہ جاتے ہیں, اور اگر تلوار کے زور سے پتہ ہو تو کوئی حق بات باقی نہیں رہا. یہ واقعہ یاد آیا جلیل صاحب کے آنے سے دستیا نسنات بھی آپ کے لیے. فَدَيْتُ مَدِينَةَ قَيْسَرٍ عَلَى مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تو یہ حدیث کا اشارہ اس آدمی کو بھی اس لیے کہہ کے ترکیہ میں ایک جو ہے ابو یوسف ساری زمین گزار ہے, وہ رمضان میں جمعہ جمعہ کو کھولتے ہیں لوگ غلط کی داخل ہوتے ہیں, اتفاق نہیں رمضان میں تھے ان کو اللہ دیتے ہیں نصیب کرنا. کہتے ہیں سلطان محمد فاتح کو جو ہے تو یہ اس کے ہر قول کو جو ہے تو سمجھتے ہیں جیسا کہ اس کو عمل کرنے ہی کرنا چاہیے. اور چیزوں سے وہ ڈنڈ سے بڑا مارے دے مجلس کو میں مارا دے تو آرام ناس طور پر جانا تکلیف کی واجب نہیں کرا ہوں گا بلا اس کو ڈر پھیلا ڈپارٹمنٹ کی. تو اس کا وجہ کیسا یاد آ گیا, میں نے رسالے میں اس کا مضمون لکھوایا ہے غلام حسین صاحب کو کہ جونیئر کلرک آیا ہے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ ریٹائر ہوا جونیئر آیا, اور وجہ تھی کسی کو ڈر تو گیا خبر چابی ہوتی ہے سارے ڈپارٹمنٹ, اور یہ اتنا مشکل کام کرتے ہیں کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر پرنسپل سیکٹری نہیں کر سکتے, اور یا تو اس کا معاوضہ لیتے ہیں یا اللہ کے لیے کرتے ہیں, یا اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بڑا حسین والا حال ہوتا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر پہنچ کے ریٹائر ہوا ہوں اور پیسے ہوتے جو پیسے لیے ہو گزارا ہو. تو میرا کیس تھا بورڈر سروس کمیشن کا اشتہار تھا کہ 5 سالہ 5 ایئرز ٹیچنگ ایکسپیرینس پروموشن کے لیے چاہیے, اور میرا 4 ایئر تھا تو میرا ہو گیا کاغذات پروجیکٹ ہو گیا کہ آپ کا 1 سال کم. تو میں آ گیا اسٹوڈنٹ صاحب کے پاس, گیا غلام حسین صاحب کے پاس, تو اس میں سے میں نے کیسے بات ہوئی بیٹھ گئی تو لکھوں اٹھایا اس کو جو ہے تو ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ کو بہتر سوبرڈنٹ اس زمانے میں اتنی بہت تو نہیں ہوتی تھی, سوبرڈنٹ ہوتا تھا ریکروٹمنٹ کا کمیشن میں, اس کو اس میں لکھوں کے اس نے کہا کہ پرنسپل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹس آئے تھے ڈائریکٹر کے 4 ایئر کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, 1 ایئر آؤٹ جاب ہے, آپ لوگوں نے ٹیچنگ ایکسپیرینس لفظ نہیں لکھا, میں پریکٹیکل ایکسپیرینس لکھا, پریکٹیکل نہیں آتا. اس نے پھر بھیجا, مجھے پھر بھیجا تو بھیجا تو یہ کمیشن کی تاریخ میں صرف میں ایسا آدمی جس کا 4 سال پر ایکسپٹ ہوئے اور سبحان اللہ صاحب کی برکت سے ہوئے اللہ کی شان کی میں تو سلیکٹ ہو گیا. اور اس کی ایسی دعائیں اس پہ دی ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا. آج کا مضمون بیان کرنے ہیں یہ, کل اخلاص ہو گیا تھا اتفاق اخلاص کا مضمون بھی کھل گیا, آج بیان کرنا ہے ایمان میں. پہلا یہ تو والے گئے والا والے گئے مدد ملا سے بدباب کی توحید کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ایمان کیا ہے توحید کے بعد اس کو میری بات کی آواز نہیں آ رہی. ایمان کیا ہے توحید کیا ہے توحید کیا ہے ایمان کیا ہے تعریف کی وہ یہ ہے وہ چیز یہ ہے یہ ساری پورا وجود اس کا یہ ہے. پھر اس کا دل میں یقین آنا, اس کو اثر کرنا, اس کے بارے میں باطن کا حال ہونا, کیفیت ہونا, یہ بعد میں ہے. پہلے اس کو ڈیفائن کریں کہ وہ ہے کیا ہے, ایمان ہے کیا ہے, توحید ہے کیا ہے. توحید تو اللہ پاک کو ایک ماننا ہے, اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بدلا تھا ذاتی صفاتی اور توحید جفانی. شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تین اس میں بات کی ہے, توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید افانی. اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور بڑے تو پھر صاحب بتائے گا مقابلے یہ شرک ذات, افعال, شرک فی عبادت. کیا چیز ہے شرک فی عبادت؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عبادت کے یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص عبادت کے احاط بن وہ اس عقیدے کے ساتھ محفوظ کے سامنے کیے جائیں, یہ مطلب شرک کی قسم بیان کرے. شرک عبادت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی اور کے سامنے اللہ کے سوا جھکا جائے, اللہ کے غیر کی مدد ماننا, اللہ کے غیر کو ذبیح کرنا, اللہ کے غیر کا مدد ماننا ذبیح کرنا, یا جو جیسے بتوں کے آگے جھکنا ہوتا ہے, یہ ساری کی ساری باتیں شرک عبادت ہیں. صفات میں آ جاتی ہے کہ معبود اللہ رب العزت کی صفات ہے. اچھا, تو کسی اور کو معبود بنانا, اس پر صفت کے ساتھ متصف کرنا, یہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے تعلیموں کو پڑھے ہیں, بڑی دلچسپ ہوتی ہے, تو بڑا مزہ ہوتا ہے. یہ دلچسپ ہونا چاہیے, یہ سب لوگوں کو سگریٹ کا چسکا ہے, نسوار کا ہے, تو مولوی کا دیکھنا چاہیے, چسکا متعلق ہونا چاہیے. تو ہمارے مولانا صاحب کو کتاب سنبھالا تھا کوئی نا, تو شروع ہو جاتا تھا. تو پھر وہ آدمی کا نمستہ شروع غلط بجے سے اردو شاہ, پھر جو ہے وہ اردو شاہ, پھر وہ خادم جو سمجھا رہا تھا آ کر کتاب ہاتھ سے لے لیتے تھے, جب تک کتاب اس سے لے نہیں ہے شروع ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ توحید تو ایمان کا اہم جز توحید ہے, تنا جو ہے رخ کا درمیان یہ تو توحید ہے, تنا جو ہے تو توحید ہے. اور توحید کے ساتھ جو آپ لوگ نے کہا کہ احمد باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخر و البرد فعلی شرعی من اللہ تعالیٰ, چھ باتیں اور ہیں. توحید کے ساتھ اللہ کے ایک بات چھ باتیں اور ہیں جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں. اور ایمان مضبوط احمد باللہ تمام تمام اسماعی صفاتی مقبل تو جمیع احکام ہی قبل تو جمیع احکام ہی جو احکام جو اللہ پاک کے ہیں, احکام جو ہے تو دو قسم کے ہیں. احکام کی ایک قسم ہے اجزائے ایمانی, ایک ہے اجزائے ایمانی اور ایک ہے افعال ایمانی. اجزائے ایمان اور افعال ایمان ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ ایمان کا جز ہیں, اور ایک چیزیں ہیں جو ایمان کے نتیجے میں اعمال نماز روزہ حج زکات, یہ اعمال ایمانی ہیں, یہ اجزائے ایمانی نہیں ہے. اعمال ایمانی ہیں, اجزائے ایمانی نہیں ہیں. اجزائے ایمانی کا کیا ہوگا؟ دیانت, امانت, صداقت, غیرت, یعنی طہارت, یعنی اور جو ہے تو شجاعت, یعنی اور جو ہے تو حفظ اللہ غوث فی اللہ, یہ چیزیں جو ہیں یہ اجزائے ایمانی ہیں, ایمان کا جز. اس لیے کسی کو تو کہا کہ آج کا ہو شطر المان, ایمان کیا کیسا ہے, الحیا حیا الحیا نصف المان, نصف ایمان ہے. اور جو ہے تو بل ایمان قابل اخلاق ہیں, تو یہ چیز اجزائے ایمانی ہیں. آپ ڈیفائن ہوا ایمان کا تنا توحید ہے اور ساتھ اس کے اجزاء ہیں, ساتھ اس کے اجزاء ہیں. اور تصوف جو ہے, تصوف کا موضوع سارے دین کو انتہائی اعلیٰ معیار اونچے پیمانے پر حاصل کرنا ہے. تصوف جو ہے وہ چند مراتبے اور چند ذکر کرے سر, سب سے تھوڑا سا ذکر کرے تھا اور مراتبہ نہیں جسے کہ مجھے اس طرح سے فارغ کر دیتے ہیں. یہ تو پورے دین کو, دین کے ایک ایک جز ہے کہ کل کو, معمولی سے معمولی بات کو اپنے انتہائی اونچے پیمانے پر اس کو کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کو قلب میں انتاب اللہ کرنے کا قرار پہلے تکن قرار پہن ہو رہا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گویا وہ اللہ کو دیکھنا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جرم میں قید تھا اور اس کو کوڑے, 100 کوڑے مارنے تھے, نام میں کوڑے مارے گئے تو اس نے کوئی آہ نہیں کی. 100 کوڑے پر جیسے تو لگا تو اس کو درد محسوس نے آہ کی. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا نے کوڑے پر تم نے آہ نہیں کیا. نے کہا کہ مولانا نے کوڑے کے دوران میرا معروف صاحب نے کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا, اسے دیکھ رہے تھے. تو جب اسے دیکھ رہے تھے تو کوئی درد کی کیفیت محسوس نہیں تھی. جب سے تو میں دیکھا ہے, جب سے تو میں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں, مجھ کو ایک نشہ سا چھایا ہے. جب اس کو دیکھ رہے تھے اور کسی چیز کا ہوش نہیں تھا, درد نہیں محسوس ہو رہا. انتا اللہ کانک ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ کی بات کیسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا. اور یہ حاصل نہ کر سکے تو اتنا احساس ہر وقت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کہ پھر قلب بھی ہو الیکٹرون کے لیے اور عمل کی ترتیب, ایک فرض ترتیب پر عمل کرنا ہے, ایک واجب پر کرنا ہے, ایک سنت پر کرنا ہے, ایک مستحب پر کرنا ہے. اور پانچواں درجہ کیا ہے عمل کا بول رہا تھا؟ مندوب ہونا دوائیں موقع ہم تو پڑھ لو گے اس کی تشریح کرو. مندوب کیسے کہتے ہیں, ادب کیسے کہتے ہیں؟ مستحضر نہیں آئی باقی بولنے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا جواب مستحضر نہیں. پانچواں درجہ پہلے اولا ہے, یعنی اسے آپ منظور بنا رہا پہلے اولا کہ مستحب سے بھی اونچے پیمانے پر عمل کو کرنا. انبیاء نے مسلم کام کے لیے ہر کام کو پہلے اولا کی ترتیب کر پر کرنا لازم ہوتا ہے. اس کے خلاف کریں تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑا جاتی ہے. اور اکیلے اہلِ تصوف کو عمل کو مستحب سے آگے بڑھ کر پہلے اولا پر جو ہے ترتیب پر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صوفی تو وہ ہے جس نے کپڑا پہننا بہت پسند آ گیا, جس کے ذمہ ضروری ہے کہ کسی کو صدقہ دے. جو چیز پسند آئی وہ ذات دل دلا کے کھانا کھیلتی ہے بہت مزہ آیا, اسی کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو بہت پسند آئی اسی کو قربان کیا جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آیت نمبر 2, نیکی کے کمال کو نہیں پہنچو گے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں بہت سب کو بہت پسند نہ ہو. ذرا پسند کرتے ہو تو ایک صحابی آیا نے کہا مستحب تھا, بڑے مستحب تھا, فرض واجب نہیں تھا. ایک صحابی آیا نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم بیرے ہار میرا باغ ہے اور مدینہ منورہ سب سے اعلیٰ باغ ہے. تو ایک آیت کہتی ہے جو چیز بہت پسند ہو اس کو اللہ کے رستے میں دیا جائے تو میں اس کا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں ہم نے اس کی مالیت کا احساس کیا تھا 5 کروڑ روپے کا باغ تھا, 5 کروڑ روپے کی مالیت تھی اور سالانہ آمدنی کرتا تھا 50,000 اس کی آمدنی ہوتی تھی کہ وہ دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب کو سنا تو ان کی وادی تھی مر جانا, بہت خوبصورت اور بہت زیادہ پسند تھی, تو نہ اس کو آزاد کیا. کہتے آزاد کرنے پر صاحب پر عمر ہو گیا تھا کہ ہم جو غلامی میں تھی پہلے خریدی ہوئی آزاد کر دی, کہتے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز تھا لیکن دوبارہ پھر قربانی کی کہ شادی بھی اس کے ساتھ نہیں کی, اسے اللہ کی رضا کے لیے کسی اور کو شادی کرائی. کہتا اس سے مجھے اتنی محبت تھی جب اس کی اولاد ہوئی, جب اس کی اولاد میرے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے ان سے اس کی خوشبو آتی تھی, کتنی اس سے محبت تھی. لیکن اس محبت کو لن تنازع حتى تنفقوا مما تحبون, اس پر عمل کر کے اس کو قربان کیا. اجزائی مانی یہ دیانت مانت یہ ساری چیزیں آ گئی. اچھا پھر اجزائی مانی کے بارے میں ہے کہ یہ اگر درست نہ ہو تو کئی حدیثیں ہیں, اس کا تو میں نے مضمون لکھوایا ہے, بدلہ صاحب سے مضمون لکھوایا ہے, ان 39 اعمال حدیث سے نکالے ہیں کہ وہ یہ وہ اعمال ہیں کہ یہ اگر درست نہ ہو تو آدمی کا فرض واجب سنت اور یمن خدا کے دربار میں قبول نہیں ہے. ہفتے آمار اس کا ایمان رکھے ہم, ہفتے آمار حضرت جی دو مضمون لکھے گئے, ہفتے مال والا الگ ہے اور ایمان کے اہم اجزاء کا الگ ہے. وہ آج عظیم صاحب سے ایمان کے اہم اجزاء والا کا وہ لے آئے بہت کم لگتا ہے. اچھا جو ہفتے آمار میں یہ تھا اس نے کیا بات آئی تھی, بہت ملایا ہوا ہے بہت امانت اور دیانت کی بات, اس میں جو کوتاہیاں لوگوں سے ہو رہی تھی اسی وقت اسی طرح میں اپنے فرمایا تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں حق وہ کیا بھی بات کہی, بوسلا نہیں آیا ہے, بوسلا تو پورا وہ ہے اس میں اس کے بارے میں کہا کہ اس کا بوسلا اجزائے ایمان میں ہے. اچھا اجزائے ایمان میں ہے لیکن یہ کہ ہفتے اعمال میں بھی بوسلا کو کرنا ہے. ہمارے ایک مولوی بدلہ صاحب گئے مدرسے میں تو اس نے میرا کہا کہ وہ تو پیپسی اپنے اس میں آتے ہیں داخل ہونے نہیں دیتا ہے, تو مدرسے کے مفتی صاحب کہتے ہیں حلال تو ہے بس ذرا اس کے غیرت ایمانی کے خلاف ہے. میں نے کہا مفتی صاحب کا نظیر غیرت ایمانی گویا کوئی چیز نہیں, بس ذرا غیرت ایمانی کے خلاف ہے. تو مجھے تو اس مفتی کی اس بات سے بہت اس نے مدرسے میں اور فتوا کا کورس کر کے اس کا دینی حال اور باطنی حال اس کا یہ میں کہا یہ تو چون چینی اور سٹرک ایسڈ اور فتوا دے رہا ہے اور میں تو عربی کافر کے حملے کو سامنے رکھ کر بات کہہ رہا ہوں کہ عربی کافر نے حملہ کیا ہوا ہے اور اس کی معیشت کو تو ان چیزوں کو خرید کر ترقی دے رہا, اس بات کو سامنے رکھا سوچنے کی بات. مختلف باتوں خاص طور سے اہل علم کی جب میں نے باتیں سنی اس پر مجھے بڑا افسوس ہوا, میں کافی غور کر پڑھا کر یہ بات دل میں آئی کہ اس کو لکھواؤ کہ اجزائے ایمانی جو ہیں یہ درست نہ ہو. اس کو میں نے غزالی سارے میں لکھوایا, ایک بات کو لکھوایا دہلی یونیورسٹی کا وائس چانسلر خان بدل رہا ہے اکشر ملک مفتی کا ہے, ان کا کیس تھا کہ ایک علماء کی حکومت کے دوران کیس کیا تو ایک جس کا حق نہیں بنتا تھا اس کو پوسٹ دی اور جس کا حق بنتا تھا اس کو پوسٹ دی وہ پیپل پارٹی کا آدمی اور جس کو نہیں دی اس کا حق بنتا تھا وہ جیسی پوچھ تھی جن علماء کا آدمی تھا نیک سارے آدمی بشر آدمی تھا. ان لوگوں کو افسوس یہ کہتے ہیں ہمارے ہمارا یہ خیال تھا کہ سارے ہند کی حکومت ہے اس پہ سفارشیں کرنا جانا آنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حق حق حق پہنچے گا. کہتے ہمیں تو کال کا لوگ نہیں تھا, ہمیں اس بات کا خبر تھا کہ کوتاہی کہاں سے ہوئی اس کو ہم دیکھیں. تو جا کر متعلقہ سیکرٹری سے کہا, اس نے کہا مجھے محکمے کے وزیر نے کہا. میں تو وزیر ایک حافظ قرآن ماشاء اللہ متشر بزرگ تھے, ان سے پوچھا. ان نے کہا قرآن شیخ العزیز صاحب نے سفارش کی تھی, بڑے استاد تھے, شیخ العزیز صاحب تک پہنچے. شیخ العزیز صاحب نے سفارش کی بنیاد پر کی. شیخ العزیز نے کہا ماں سکڑے ہوئے دماغ جی بازو ڈیڑھ ڈیڑھ روپئے اٹھے ہلے کھا کے خرچ خرچہ کھڑے ہوا ماسٹر کے وقت کٹے ہوئے نماز پڑے ماسک کا بنا پڑے کہ اس لڑکے نے میرے بیٹے کی شادی میں 30,000 روپئے خرچہ کیا تھا, میری نظریں جھکی ہوئی تھی کہ اس کے میں نے سوال کی سوال ہے 30,000 روپئے کے بدلے میں. تو اس میں دکھ کی انتہا ہوئی جب یہ بات سامنے آئی کہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مدارس کے شیخ الحدیث دینی لحاظ سے اس فہم والے ہیں, اس ذہن پر میں نے بڑا تھوڑا بجا. یہ دو سال نے سے میں نے لکھوائی میری ان باتوں میں خبر ہوتے, 100 بات خبر ہوتے. میں علی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ علماء خلاف خبریں کی مزاح خلاف جڑے بھلے جن منگل ہو سکو بستا سے بچو کر سکے. زبانے کے دو قسم طبقے, جو دمیاں طبقہ جو تبلیغ والا طبقہ. یہ واجب منگا اچت تو بات میں سنوں گا تو اتنا سو رنگ بنتا بس مراد بک پروئے حضرے بہو لاس بک پروئے اور کچھ ہے تو بکی نہ ہوئے اور جب ہم بزرگی حضرے کے چرچا رکھتے ہیں سب بولے چرچا ہوگا دیکھو وہ کھڑے ہو بات ہو نہیں رکھے گا میں ٹانے ضرور توڑ رہا ہوں. میں اس بات پر کسی کے ساتھ خدا اور کمپرومائز نہیں کرتے ہوں کہ دین کے دین ہمارے سامنے ٹوٹ رہا ہو اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں, یہ قطر نہیں. میں ایک جگہ مجھے جھگڑا کرنے کے لیے جانا تھا تو مجھے متعلق آدمی نے کہا کہ لڑ لے سارے بار میں دبئی بھرے ماؤ دبئی میں کب ہے ڈبل وہ ہے ماؤ دبئی بیاجی گزرتی سال کی ایک آدمی ہوگا نمازی نہیں ہوگا روزہ نہیں رکھتا ہوگا بدکار زناکار ہوگا لیکن دیانتدار اس کا عمل خراب ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے اس کو مشکل کے سمجھو گے بات مشکل سمجھو اس کا لیک ہو اس کا ایمان درست ہے اس کا عمل خراب ہے. دوسرے گاڑی ماشاء اللہ ناپ کر رہی ہے پگڑی لیا ہوا شاہ صاحب نے کتنا دن 11 گز کی لکھی تھی ایک پگڑی عید کے دن 11 گز والی ہوں گی ایک بڑی پگڑی 11 گز پگڑی اس کی 11 گز اور پنجاب کے پیر پیر سرسوں کا تیل مل لیتے ہیں نا کالا چمڑا ہوتا ان کا پیر مطلب چمکتے ہیں سارا دور دور نظر آ رہا کہ گاڑی ناپ تک آ رہی ہو پگڑی 11 گز کی ہو یعنی اور تجویز ماشاء اللہ خلیل خلیل احمد خزری تھی تجویز ہے سرکاری شریف صاحب کی تجویز پر قرآن پڑھتا ہوں اور حادثہ آرمبہ کرتا ہوں. لیکن اگر دیانت کے مسئلہ کمزور ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے اس کا عمل ہے اس کے عمل کے پہاڑ اجزاء ایمان کی کمزوری کا زیادہ نہیں کر سکتے. نماز ہم پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے سب کرتے تھے لیکن جس وقت پیسوں کو دیکھتے تھے تو اس پر ایسے جھپٹتے تھے کہ حلال اور حرام کی کمی تھی. بعض لوگ نمازی ہوں گے جھرنے میں جائیں گے کیا نمازی ہوں گے ہاں تجربار ہوں گے جھرنے میں تجربار ہوں گے جھرنے میں جائیں بڑی حیرت صاحب کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ سارے احمد ہوں گے لیکن جس وقت مفاد آئے گا سامنے تو اس پر ایسے جھپکیں گے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے. تو یہ گویا اس کا ایمان کا نقص ہے ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بات کو ہم سلسلے میں بہت بیان کر, توحید کا بولنا, توحید کا ماننا, توحید کا برتنا. موقع آئے پھر توحید کا برتنا. اس بار دو مثالے میں بیان کروں گا. ایک ڈاکٹر شہید صاحب نے لکھی ہمارے پچھلے ہزار مثالے میں آ گئی تھی, اس نے ہمارے ایک تبدیلی والے ساتھی کا تذکرہ کیا. تاکہ ایک دفتر میں کام کر رہے تھے, 8 سے 2 تک جو ہے تو کل کام کرتے تھے, پڑے گئے 2 سے 8 تک پھر سرکاری دفتر میں کام کرتے, اور پھر الیکٹریشین دونوں جگہ بجلی کا کام کرتے تھے. اور جنریٹر بھی ڈپارٹمنٹ کا چلانا ان کے ذمہ آتا تھا. یہ جو سرکاری جگہ پر جو جنریٹر چلاتے تھے, تو افسر نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر وہ پیٹرول لگے 10,000 کا تو بل بنایا کرو 1,00,000 کا, تاکہ باقی پیسے ہمارے یہاں نہیں ہو کچھ گزارا. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں, حرام ہے, ناجائز ہے. تو اس نے کہا یار تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, جو ضرورت ہے تم نہ لیا کرو, ہم لیا کریں گے, بس بل بنا لیا کرو. اس نے پھر نہیں بنایا. تو افسر صاحب نے اس کا علاج کیا. اس کی ڈیوٹی بجائے شام کے صبح کے وقت لگا. اب صبح کے وقت ڈیوٹی لگی تو دوسری ڈیوٹی نوکری جو کرتا تھا وہ نہیں کرتی تھی. بڑی سپارشن کی, محنتیں کی, کوشش کی, نہیں ہو سکا. بس آخر جا کر تو بتائے دھو کر بل بنا کر وفا کا وعدہ کر کے دے دیا کہ آئندہ ایسے ہی کروں گا جیسے آپ نے فرمایا. تو آپ توحید کو بولنا بہت کیا تھا, لیکن برتنے کا موقع آیا تھا. توحید کو برتنے کا موقع آیا تھا. ایک طرف مفاد ہے, ایک طرف توحید ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف مفاد ہے. اب مفاد کو لیتا ہے کہ حکم کو لیتا ہے؟ جب مفاد کو لے لیا, یہی تو شرک عملی ہے. شرک اعتقادی اگر نہ ہو, شرک عملی تو یہی ہے. اب رہی تو منتر اللہ الہ الا اللہ جو کھا گیا, جو نے اس آدمی کا حال دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, وہ یہی تو تھا. کہ جب برت توحید کو برتنے کا موقع آیا تو برتی نہ جا سکے. دوسرے واقعہ جو میں نے گزارے سارے اپنے مریضوں کے کئی واقعات لکھوائے ہیں. جس مین کو میں نے ٹکرایا ہے حکومت کے بڑے بڑے گھٹوں سے ڈوسرا ٹکراؤ پڑی, بڑے بڑے برجوں سے ان کو ٹکرایا ہے اسی مسئلے پر, اور اللہ پاک نے جو ہے تو آخر ان کو شکست دی اور ان کو فتح ہوئی. کچھ کیا تھا بھائی نہیں آیا, بیٹھ ہوا میرے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب میں آڈیٹر ہوں, یعنی ہر جگہ تنقیدی رپورٹ لکھتا ہوں جو اخراجات حکومت کرتی. میرے پاس آ گیا کیس آیا ہے سینئر وزیر اور وزیر مالیات دورے پر گیا ہے, 17 گریڈ کا افسر ساتھ لے کر گیا ہے, اور بل 20 گریڈ کا اس نے بنایا گیا. بل اگر 10,000 بن رہا تھا تو 25,000 کا بنایا گیا. جرمنی کا دورہ تھا, لاکھوں میں بل تھا. تو میں کیا کروں اگر لکھتا ہوں اس کے خلاف تو میری نوکری خطرے میں, وہ نہیں لکھتا ہوں تو دیانت کے خلاف ہے. میں نے کہا برخوردار بیت تو آپ نے دیانت امانت پر کی, اس کو آپ کو لکھنا پڑے گا. لکھا ان دونوں پر روئے مشرف نے نیا قانون بھیجا ہوا تھا کہ وہ ملازم کو بغیر وجہ بتائے ڈسمس کیا جا سکتا ہے, اور یہ اختیار فقط وزیر اعلی کا تھا. اگر کہ یہ بھی وہ ریکارڈ میں چیلنج کرتا تو نہیں ہو سکتا, کیوں قائم کے خلاف تھا. یہ سینئر وزیر تھا تو پتہ نہیں تھا, اس کا اختیار کر کے ڈسمس کر دیا. سراج الحق صاحب نے ڈسمس کر دیا. میرے پاس آ کے کمال تو نہ ہوئے نہیں, بابا الدین بس دار ڈسمس کام سروس. میں نے کہا سے کہ ڈسمس کام سروس فکر نہ کرو, جاؤ ہائی کورٹ میں مقدمہ کرو. مقدمہ کیا ہائی کورٹ میں, اور مقدمے پر لگا 1.5 سال. سال بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کی فیس, گھر کا خرچہ کچھ بھی نہیں رہا. اب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اب وقت آیا ہے دعا کے قبول کا، اب قرضہ لو، بھیک مانگو قرضہ لو اور آگے بڑھو. جب آگے بڑھا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جیت گیا، جیت گیا اور لے گیا وہاں پر اس کا تھا، میں کیس لے کر گیا ہوں اور میں جاتا ہوں، مجھے بات نہیں کرتا ایجنڈا میں میٹنگ میں جب یہ نہیں لکھا ہوتا ہے تو اس میٹنگ کو صدارت کے لیے خود آ جاتا ہے، سارے کیسوں کو کر کر کے چھوڑ دیتا ہے. ہمارے ساتھ اپنی طرف رو لو، میں آپ کو صالحین کے حالات سنا رہا ہوں، اپنے مشہور مسئلہ میں یہ حیبت میں نہیں آتا اس کے میں سنا رہا ہوں. اگر حیبت میں آتا تو کوئی مودی صاحب مجھے کہہ رہے نہیں آتا، یہ اہل حکومت پر تنقید ہے، یہ تنقید ان کو سننی پڑتی ہے، اس کا فضلہ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا اس کو دینا وقت کو دعا دینا دعا ہو ساتھی سب نے مل کر دعا مانگی. مرسبہ فیصلہ ہوا کہ اس کو صوبائی صدر بنا دیا گیا اور وزارت استعفا دے. ہوا کیا وزارت استعفا، وزارت کا خاتمہ، ساتھی ہمارا بھال اس کو وزارت کا خاتمہ کیا اور ساتھی جو کہ جس نے دیانت کے مسئلے کا سٹینڈ لیا تھا، کھڑا ہوا تھا، ہمت کی تھی، اللہ نے اس کو بھال کیا. تو اگر تو اللہ کی زیادت اور جلالت پر اعتماد کر کے حق کے لیے کمر باندھ کر نہیں کھڑا ہوگا تو اللہ کی مدد کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ کی مدد کو تو کب دیکھے گا جب حق کے لیے ہمت کرے گا، ہمت کر کے کمر باندھے گا اور کمر باندھ کر پھر جو ہے کہ تو جب آگے بڑھے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی مدد ہے. حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنے موبائل میں، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گائے رنڈی کے ساتھ لگتا ہے جو کہ چکرے میں بیٹھ کر بدکاری کھاتی ہے، اس کے ساتھ تعلق تھا. اور اس آدمی کا ایک پیر صاحب بھی تھا، پیر اس کا وحدت الوجودی تھا. تو اہل علم سمجھیں گے کہ وحدت الوجود جو ہے یہ بہت نازک توحید کا ایک پہلو ہے اور واقعی یہ ہے سنکھیے کا کشتہ ہے، سنکھیے کا کشتہ ہے کہ صحیح بنا ہوا ہو، صحیح استعمال کیا ہوا ہو تو یہ جو ہے تو جان لیوا بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر بنانے میں ایک آنچ کی کثر رہ گئی ہو تو آدمی مرتا ہے اس سے. تو اس لیے جو وجود کو بیان کیا نبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب نجوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ زندگی ہے، لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے لگ وجود اس نے زندگی کا نکل، اس لیے میں نے کہا کہ لوگ اس کے بعد وجود سے پیچھے ہٹ گئے ورنہ کو ہوگا خطرہ ہے. تو یہ تھا وحدت الوجودی کہ جو موجود ہے وہ موجود نہیں ہے، موجود اللہ کی ذات ہے، اس کے عمل سے موجود ہے. تو وحدت الوجود جو ہے یہ دو سے پہلو میں ایک پہلو وجود اور ایک خلق ایک عمل، ایک وجود اس کا ذات کا ہے، ایک افعال کا ہے. جو افعال ہو رہے ہیں ہم ریلائز ہو رہے ہیں، واضح بات ہے اللہ کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، کوئی بند پی رہا ہے تو نہیں اللہ کرا رہا ہے، کوئی شراب پی رہے اللہ کرا رہا ہے، افطاری کر رہے اللہ کرا رہا ہے، یا تو خالق تو سارے افعال کر رہی ہیں، جو اس کی نیت ہے اور اس کی جو کوشش ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہے، اس کے بعد وجود میں آتا ہے. زیادہ اتنا کام اس نے کیا تھا اس کی پکڑ. تو یہ وجودی تھا محدود وجودی. تو یہ کہتا کہ بس گناہ منا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کرا رہا ہے. تو اس کا خیال ہوا، اس آدمی کا خیال ہوا اس گھنڈی کو میں پیر صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، بڑی متاثر ہوگی. بڑے پیر صاحب کہتے ہیں یہ بھی جائز، یہ بھی جائز. اس کو جب لے گیا تو اس نے پیر صاحب کو کہا کہ فلانی چلے کی رنڈی ہے اور میرے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو پیر صاحب نے کہا آ بھی کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی کرا رہا ہے، کون کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہی کر رہا ہے، وہی کرا رہا ہے، سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. جب یہ بات کہی واپس آئے تو اس نے کہا، اس کو کہا کہ کیسے پایا پیر صاحب کو؟ تو اس رنڈی نے کہا کہ تمہارا پیر کافر ہے. حضرت ثانی محترم نے لکھا کہ وہ پیری کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا لیکن تھا کافر, اور یہ بدکاری کرا رہی تھی لیکن تھی ایمان والی, ایمان اس کا تھا اس کا ایمان نہیں تھا, اس کا ایمان فلک تھا اس کا ایمان باقی تھا. تو بات کرنا جانا سمانا صداقت نہیں سے کہا کہ مومن جو ہے وہ بدکاری کر سکتا ہے کر سکتا ہے, یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ صداقت جو ہے یہ جزو ایمان ہے, یہ ایمان کا جز ہے, امانت جو ہے یہ جزو ایمان ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اللہ پاک تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو اپنے اہل کو دو گے. حضرت مبی صدی صاحب رحمۃ اللہ تفصیل میں لکھا ہے مارف القرآن میں, اس میں صرف امانت پیسے رکھے تھے کوئی چیز رکھے تھے واپس کر دی نہیں ہے, بلکہ جتنی بھی موالیاں ہیں اہل حکومت کی وہ امانت ہیں اور ان کو اہل کو دیں گے. اگر اہل کو نہیں دیں گے تو گویا انہوں نے امانت میں خیانت کی. اور پھر آگے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرے اس کا فرض واجب سنت اور عمر خدا تعالیٰ کے پاس قبول نہیں, کوئی قبول نہیں. میں اصل کا وارڈ ہوں, قطر یونیورسٹی میں شاہ ولی اللہ اصل ہے, تو تین نمبر اصل کہہ سکتے ہیں وارڈ میں, اور کمرے میرے پاس تھے دو دو لوگوں کو لڑکا میں. ایک طالب علم تھا بڑا باہمت تھا, اس کا میں امیر بھی بنایا ہوا تھا جماعت کا, تو اس نے آ کر کہا کہ میں آخری سال میں ہوں, آپ سے جانا نہیں چاہتا, میرا ایک کمرے کا حق بنتا ہے اکیلے کا, تو اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں, میرے ساتھ دوسرا بھی. تو بولجوں کے پاس بھی تعویلیں ہوتی ہیں, تعویلوں کا سارا بولجو بہت رہتے ہیں. میں نے اس تعویل کا سارا لیا کہ اس کا کمرہ اوپر اس کو میں نے کمرہ لڑتا ہوں, کہ طریقے سے میں شروع کرتا ہوں دو کو کرنے کے لیے, اور اس کا جب جگہ نمبر آیا پھر دیکھیں گے. ابھی تک تو نمبر نہیں آیا اس کا, سب کو میں بھر رہا ہوں اس تعویل کرنے میں. تو میں بات پڑھنے کے لیے اس مسئلے پر کھڑا ہوا, تو کل پر وارد ہوا, بات وارد ہوئی کہ اے اللہ کے بندے, یہ مسئلہ ہوا ہے جس پر خلفاء راشدین نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی, اور خلفاء راشدین کا کوئی کام جو ہے وہ دیانت امانت کے خلاف نہیں ہوا ہے, تو دار اللہ کو اس کو ٹھیک کرو یا مسئلے کو چھوڑو, یا اس کو بھائی کو ٹھیک کر کے آؤ یا مسئلے کو چھوڑو. خیر میں چلا گیا, میں نے کہا برفضار ایسے ہے کہ میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کوئی ایسا آدمی ہو جو آپ کو پسند ہو اور اس کے ساتھ آپ کی طبیعت رکھتی ہو, اگر وہ کہیں آپ تو میں دوسرا آدمی بڑا لے جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ ایک آدمی بتایا اس کو میں نے کہا یہ تو اس کے امانت کے خلاف بات جا رہی ہے کہ میں اس طرح کا فیصلہ کروں. اور اللہ کے شاہ ہاسٹل میں درس قرآن ہوتا تھا اور کل 80 لوگ تھے, لیکن اتنی اس میں اتنے آدمی تبدیل میں نکلتے تھے کہ تین جو باتیں ہم بیرونی گشت میں ملتے تھے, تین جگہ بیرونی گشت میں تھے, دونوں کے تیرہ جگہ بیرونی تین جگہ, کیونکہ آدمی زیادہ ہوتے تھے, اب بجائے کہ 25-30 آدمی ایک جگہ جائیں, ہم 7-7 آدمی کی بات کرا رہے تھے کہ تین جگہ جائیں. اتفاق اس میں ایک اشاعتی طالب علم آ گیا, پنجپیری جی نے کہہ کر پنجپیری سے بتایا, پنجپیر استاد کا دورہ تفسیر پڑا تھا, اس نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے. جب جھگڑے شروع کر دیے اور تنگ کرنا شروع کر دیا, تو ایک لڑکا اچھا تھا, نیو حق سمجھ کر چل رہا تھا, اس کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے نام لے کر لوگوں کو بتایا کہ ان لوگوں کو تنگ نہیں کرو, اور پھر فرمایا کہ اس جگہ کو آپ لوگ چھوڑیں گے. تو زیادہ بڑا اس لیے اس کے بعد وہ سخت کٹر پہ اشاعتی تھا, لیکن ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا, جو بات مان لیتا تھا. کہ ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا, ہم رائےگڑ سے آ رہے ہیں اجتماع سے, ایک جگہ پنجاب میں گاڑی کھڑی ہوئی, پاس مسجد ہے, نماز کا وقت ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہے, ہم مسجد کی طرف چل رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب چتر مانے بدتیا مل کے بزنتی کے پتے کہ جاتے ہو مشرق ہے بدتی ہے پنجاب میں اکثر بدت ہے اور شرک ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, کدھر جا رہے ہو؟ بڑا شور مچا رہا ہے. میں چل رہا ہوں, سارے ساتھی چل رہے ہیں, مسجد میں داخل ہوئے, سب کو پار کر کے جب پہلی سب کی گلی میں پہنچا تو آدمی کھڑا تھا, اس کو مجھے پکڑا اور مسجد پر کھڑا کر دیا. بڑا حیران دیکھ رہا ہے, یہ شاید بڑا حیران دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, خیر کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں یہ بات مکمل ہو گیا. تو میرے بھائی اجزائے ایمانی کا بولنا علیحدہ بات ہے, برتنا علیحدہ بات, اور آپ سے برتنے کا مطالبہ ہے کہ اس کو برتو گے کہ نہیں برتو گے, کرو گے کہ نہیں کرو گے. نماز روزہ تو کر رہا ہے, عمرہ حج تو کر رہا ہے, لیکن دیانت امانت یہ تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آپ تعلیم آتے تھے, اس نے گاؤں سے مریض آیا تھا, اس کا پھیپھڑے کا کینسر تھا, ہم نے دیکھا اتنا پھیلا ہوا تھا کہ کوئی گنجائش نہیں تھی, ہم نے بطور ہمدردی سے کہا کہ آپ پیسے میں سے خرچہ نہ کریں, آپ جائیں اور جو علاج تکلیف درد وغیرہ ہو بخار ہو اس کا علاج کیا کریں, باقی علاج نہ کریں. تو ہمارا نہیں مانی اس کی بات, ان کا اسپیشل کے پاس جاتے ہیں بدری گارڈن دھوکے کے, بہت بڑا مرکز ہے یہاں پر, تو وہاں جاتے ہیں, چلے گئے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے داخل کیا ہے, چیرا ہے اور پھر سلائی کی اور کچھ بھی نہیں کیا اندر, اور پیسے دیے 48,000 روپئے. مریض کو کیا پتا ہے؟ اب اس کی دیانت ہے, اگر اس نے دیانت برتی تو برتی, نہ برتی تو جتنے پیسے مانگے اس کے. تو اب یہ دیانت برتنا جو ہے ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے, ایمان جو ہے دیانت کو برتنے کا تقاضا کرتا ہے, حیا کو برتنے کا تقاضا کرتا ہے. جو آدمی دلیوس ہو, جس میں جرت شجاعت نہ ہو, اس کے بھی سارے اعمال ثابت ہیں بغیر رکھے. دلیوس کسے کہتے ہیں؟ دلیوس یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا ہے, عربی کا ہے, دلیوس ہے عربی کا ہے, جس کی بیٹی بیوی کے پاس غیر مرد آ رہا ہو اور اس کو اس پر غیرت نہ آتی, تو یہ تو اس کا سب سے آخری درجہ ہو گیا. مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ دلوس تین قسم کے ہوتے ہیں, تو اس کو لکھا کہ ایک تو وہ اس کی بیوی بازار میں جا کر خود شاپنگ کرتی ہے, ایک وہ ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے دکان پر کھڑا ہوتا ہے, وہ دلوس تو بھرے دلوس نمبر دو, اور دلوس نمبر تین وہ ہے جو ساتھ جاتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہے تو کپڑا لاتا چیز لا کر اس کو دکھاتا ہے, پھر وہ منظور کرتی ہے, پھر لیتا ہے. پھر دیکھا کہ ایک نمبر دو نمبر دلوس کی ہمارے سطح میں گنجائش نہیں ہے, تین نمبر والے سطح ہے ایسا دیکھا ہے. افسوس رہا کہ مفتی صاحب سے بھائی ملاقات نہیں ہوئی, تو سر کرے گا دو درجے ابھی ادنان صاحب یہاں پر آئے تھے نا, تو ٹی وی کے آپ کو دلائل دے رہے تھے کہ مفتی صاحب سے سخت ہے, کہتے یا بیوی ہے ٹی وی, کہ بیوی طلاق مانگتی ہے اس پر تو طلاق دو نکالو, ٹی وی کے مسئلے پر اگر جھگڑا کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے طلاق دے کر نکالو ٹی وی, ٹی وی نہ لاؤ, تو کہتے وہ کہتے آیا بیوی یا ٹی وی آئی, تو خود رات کے بارے میں درمی کا موقع تیار کر رہے, پھر میں نے کہا کیا بتایا میں نے اپنے گھر میں ساری برادری کے گھروں میں اور امیدوں کے گھر میں آنے نہیں دیا کریم جی. اس لیے میں نماز پڑھنے میں بھی یہ صحت میری نہیں ہے, لیکن میں آپ کو کسی کو آگے نہیں پڑھنا دیتا ہوں. مولوی صاحبان گھروں میں چلی نہیں لگتے ہیں, تو اس لیے میرے نزدیک کی مجھے نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر لذت بات ہے, جس کے گھر میں چلی بھی نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے ساتھ باقاعدہ کوئی کی مسئلہ ہے. اور اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ سل فقل فقر بل فاضل میں ہے, تو اس میں جو ہے تو عدل و نصب پر جو قادر ہے اس کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. جو امام کو لگانے پر کھانے پر قادر ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تب سل خل فقر بل فاضل جو اتنا غریب ہے جو بولتا ہے تو اس کی نہیں سنی جاتی, اس کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں, اس کے لیے کوئی گنجائش ہوتی ہے. باقی جو ہے تو اس طرح کی تو اس وجہ سے یہ جو میں کھانستا ہوں نا, تو یہ اب وہ ڈاکٹروں کی طرف سے یہ ہے کہ اب بولنا رضا نہ کرو, ورنہ تمہارے پھیپھڑے میں جگہ پر وہ آیا ہوا ہے, اثر آیا ہوا ہے. اس سے پھر اتنا ہے کہ بلب من میں نکل جاتا ہے, سزا ہے اور زیادہ اور زیادہ کھل جائے گا. چھٹی ہو چھٹی ہونے کو بڑی کر الحمد للہ مزے ہی مزے ہیں. تو آج کی جو ہے تو خاص اس بات کو میں نے کہہ رہا تھا, اجزائے ایمانی, اجزائے ایمانی میں میرا بھائی کوشش کرے گا. اور ہر شہر کے لیے لازمی ہے تو اپنے مریضوں کو پہلے ایمان سکھائے پھر باقی چیزیں سکھائے. میرے بھائی پہلے ایمان سکھائے, جو ضرب و منزلت کراتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, ہر ضرب کے ساتھ دھیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کہ لا فائل ہے, کہ کیا کہتے ہیں لا نافع الا اللہ, لا ضار الا اللہ جی, اور لا مانع الا اللہ, دوسرا کیا ہے لا موتع الا اللہ. اس دھیان کے ساتھ کراتے ہیں کہ نہ کوئی نفع دینے والا ہے سوائے اللہ کے, نہ کوئی نقصان دینے والا ہے سوائے اللہ. ہر ضرب کے ساتھ دھیان کرو لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کوئی نفع دینے والا الا اللہ سوائے اللہ, لا الہ نہیں کوئی ضرورت دینے والا الا اللہ سوائے اللہ جی. اور اس کے مختلف دھیان ہیں, تو ہر مریض کو چاہیے کہ کچھ کچھ عرصہ ہے دھیان کے ساتھ اس کو بولے ایک مہینہ لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ پر کرے, اس پر ضرب لگائے. ایک ایک مہینہ جو ہے تو مانع اور موتیا پر کرے, اور جو ہے تو الا اللہ لا الہ کے ساتھ اللہ کے غیر کی محبت نکلی الا اللہ اللہ کی محبت آئے اس پر کرے. اس کے مختلف دھیان ہیں, اس کو پکانا ہے تاکہ قلب میں بیٹھ جائے, قلب میں بیٹھ جائے. اور پھر جب عمل کرنے کا وقت آئے تاکہ عمل میں ظاہر ہو, اگر عمل میں چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو یہ تھیوریٹیکل ہے, یہ نظریاتی ہے, یہ نظریے عملی نہیں ہے, نظریے عملی نہیں, وہ اس کو عملی توحید نہیں حاصل ہوگی. بس مان لینے کا, مان لینے پر مسلمان ہو گیا ہے, دیکھو توحید ایسی اس کو حاصل ہوئی ہو کہ اس کے عمل پر اثر ڈال رہی ہو, اس کو بھی نہیں ملا ہے. اس لیے اس آیت کو پڑھو نا, کالا تلا را دعا منا کل لب تو من بلا کن کل وسلم ولم مان فی قلوب ہوں وائن تو تیو اللہ اور سلو اللہ میں نام علیکم شیا. اس کی تفصیل کسی کو یاد ہے جی؟ شان مزور اور تفصیل یاد ہے اس کی؟ کی مسائل تو مفتی صاحبان سے پوچھو کیسے آتے ہیں. کچھ دن میں نے بیان میں دو باتوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو خیر صاحب بیٹھا ہوا تھا یہ نہیں بولا, دوسرا مفتی صاحب بیٹھے مجھے اسی وقت بولتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی, اسی وقت تصحیح ہوتی لوگوں کے سامنے, صحیح بات آتی. یہ نہیں اٹھے بولتے تھے, ان کا خیال تھا کہ کہیں پیر صاحب کیا تک نہ ہو جائے. اس پر تو نہ بولنا آ سکتی ہیں, بولنا آ سکتے کہ نہ بولنا آ سکتی ہیں. اب اور کیا سنا, حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں منہ پھٹ بری بری بری تھا, منہ پھٹ ہر بات کو کہنا سننا کرتا تھا. آخری عمر میں ان کی بیماریاں بہت تھیں, دوائیاں بہت کھا رہے تھے, تو دوائیوں سے حافظے پر بھی اثر آئے ہوئے تھے. تو اس کی بات اگر مسکن کو یاد نہیں ہوتا تھا, ایک آدمی آتے تھا کہ مولانا صاحب قربانی کا گوشت آدمی غیر مسلم کو دے سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں دے سکتا ہے. میں نے کہا مولانا صاحب ویسا نہیں ہے, بلکہ زبر میں لکھا ہوا ہے قربانی کا گوشت ہے وہ غیر مسلم کو ہی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, دیکھو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا مسئلہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور باقی جب میں نے بال کو کھائے تو تارک صاحب باقی مجھے ایسے برا برا دیکھ رہے ہیں جمعہ جماعت پر میں الگ کر رہا ہوں. کل کے لڑکے کو دیکھو حضرت صاحب کے آگے بول رہا ہے اعتراض بھی کر رہا ہے. تم کہو وہ خدا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں بیشتی دور میں سے لکھا ہوا ہے بعد جب بیشتی دور میں لکھا ہوا تو مسئلہ ایسے ہی ہے نا. وہ سارے حیران ہو گئے ہیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرا شیخ محقق ہے, اس بات کو اس نے قطعاً خفا نہیں ہونا. ایک دفعہ ان کو جب منگولا بیٹھا تو اس نے نازرہ ختم کیا, اس کی تقریب ہو رہی ہے, ختم قرآن کی تقریب ہو رہی ہے, بڑے علماء آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی دستر بندی کر رہے ہیں. تو اس کا خالہ کا بیٹا آیا, اس کا ماموں کا بیٹا کیمرہ لیا سب کے سامنے تصویر بنانے کے لیے. میں نے مارا جھوٹا کیمرہ اس کے لیے, ارے رستا دادا تو مارا تھا کیمرہ. سب لوگ بڑھ دل گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آج اس کو حضرت صاحب نکالیں گے بس پھر نہ آنا, اس کو آج ضرور نکالیں گے. ساری مجلس اتنا خراب کر دی, اتنے علماء بیٹھے گئے, باقی علماء علماء نہ پڑے گا دے پہ چکھے گئے, بلوچستان والے لیکن مروت والے کے چکھے ہوئے تو اٹھائے وہ پچھے ہوئے ہیں دیر دیر چکھے ہوئے پچھے وہ بات دیکھی مروتا دیر دیر دیر چکھے ہوئے پچھے پکے کو پچھے کہتے ہیں. خیر جی وہ سارا تو درب برب ہو گیا تو حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے کیونکہ پیارا سے معلوم تھا وہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں. تو ان کی زندگی میں ہنگامے میں ہی کیا کرتا تھا جو ہنگامہ کرنا ہوتا تھا تو میں کر دوں کہ پیر صاحب ڈیر شریف چڑھائے دے دے پکی اور مریض دے پاس سگا دے سا خبر نہ پویا دے کو لڑکے پہ گرا دے. تو کہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ ایک دفعہ تو واقعہ ہے کہ گر جا بند آتا پچھاؤ یونیورسٹی میں گرجا بننا تھا تو لوگ آئے ان سے پوچھنے کے لیے مسئلہ کہ حضرت صاحب گرجا بننا ہے کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا بزرگوں نے اس کا نام گرجا رکھا ہے یعنی گر جا گر جا تاکہ ہر وقت گرجا لوگ آپ لوگوں کو خیال نہیں ہو کس کے نام گرجا کیوں گرجا تاکہ تو لوگ زبان پر لیے ہر وقت وہ گر جائے. تو انہوں نے جواب ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئے ہیں, میں نے کہا خبر میں بس ٹھیک تھا آدھا ہی درد مسئلہ مسئلہ زخم کیا اوپر دیکھا کہ بعض اوقات ایسی ہم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دیکھے برخلا بعض اوقات ایسی مشکل بات ہوتی ہے کہ مجھے پھر پیش ہونا پڑتا ہے بیان دینا پڑتا ہے عدالتوں میں اور پھر جو ہے جھوٹ میں وہاں پر بولوں گا نہیں تو لہٰذا ایسی بات کو پھر میرے لیے کہنا مفید نہیں ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کہہ دیتے تھے. تو میں کہا بات ہو گیا تھا ماسٹر صاحب مسئلہ تھے نا ہوں میں کہ سر. تو میں نے کہا یہ حضرت انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی زمین پر کوئی گرجا بنا رہا ہوں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں شامی میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہدایت میں لکھا ہوا ہے. شامی میں عمر فاروق علی کا کال لکھ کر مسئلہ لکھا گیا ہے کو فرماتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں نا کیسا ہجڑا گرجا وہ ہجڑا اور گرجا کٹھا بیان میں ہجڑا اور گرجا نہیں ہوئی اور ہدایت صاحب ہدایت نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہے اس کا حوالہ زیادہ پکا ہے صاحب ہدایت کا حوالہ زیادہ پکا ہے لیکن دیکھیں اس کو پڑھیں گا تم نے اس کو حدیث کے طور پر جان کر کے فیصلہ کیا ہے. یہ باقاعدہ شریف مسئلہ ہے کہ اسلامی مملکت میں اسلامی زمین پر گرجا نہیں بنایا جا سکتا. اگر آپ کے پاس بس اور طاقت ہو تو اس کو گرہ ہے. یونیورسٹی کے طلبا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بےچارے ہوتے ہیں شاہین ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں. ان کو جب میں نے مسئلہ بتایا تو بالوں نے ایسی پرواز کی کہ جا کر ساری عمارت کو زمین کے برابر کر کے آ گئے, ساری عمارت زمین کے برابر گرا دیے. دور پر جائے گورنر تھا, گورنر کی مجلس میں واقعہ آیا کہ یونیورسٹی میں گرجا بننا تھا وہ گرایا ہے. یہ لوگ مشری گاروں میں پڑے ہی ہوتے ہیں. یہ فضلان کا تھا ایک کیش کال انداز کا خاص شاگرد تھا. کیش کال بوڑھا تھا, ریٹائر ہو گیا تھا, اعتماد ملتا تھا تو اس میں جب کوئی کام ہو تو اس کو انویسٹمنٹ فنڈ لے آ کر ڈو دس لائک دس لائک دس, کیا فضلان اس کام کیسے کرو ایسے کرو کیا, یس سر یس سر یس سر. کبھی نہ بیٹھے جی گا کے گرجا کرایا کہ کس نے کرایا ہے کہ ڈاکٹر فضلان نے کرایا. تو ڈی سی اس زمانے میں جو ڈی سی پشاور تھا وہ ہمارے اعزاز کا مرید تھا, اس نے اس کو مجھے جانتا تھا. تو ڈی سی نے کہا کہ کسی سے پوچھا کہ کم ڈاکٹر فضلان, تو انہوں نے کہا وہ بولانا شب صاحب اندر, اس نے کہا انہوں نے کہا اس کو 3 سال کے لیے اندر کرو, 3 سال کے لیے جیل میں اندر کرو. تو پہلے وہ خالد منصور کہتے کہ میں نے سنا ڈی سی تھا تو میں نے پوچھا کہ کم نے ڈاکٹر فضلان, خلق مولانا شب سے بڑا کچھ خاک. تو آگے بڑا اسے ڈی سی سے کہا, ڈی سی کو بڑا مانتا تھا, وہ گورنر اس ڈی سی کو بہت مانتا تھا. اس نے کہا سر اس طرح ہے کہ میں آپ عرض کرتا ہوں اس آدمی کو تو ہم اندر کر لیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے پورے صوبے میں لال آڈر کا مسئلہ بن جائے گا, پورے صوبے میں ہنگامہ کھڑا ہوگا, ہم تو اندر کر دیں گے لیکن پورے صوبے میں لال آڈر کا مسئلہ بنے گا. ہم نے اچھا دفاع کر دیا. اور میں رات کو یہ واقعہ میں سب اٹھ کر میں چلا گیا چلے کے لیے. تو عیسائیوں کو کسی نے خبر سنائی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, بڑے خوش تھے گئے جب ایسے کام کرے تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی نا. 4 دن میں نہیں کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی, اللہ کے رستے میں چل رہا تھا. جب واپس آ گیا تو نکل تو پھر آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے شیخ ہمارے محقق ہیں, ان کو آپ ہر بات کہیں گے کہ کبھی اس کو رد نہیں کریں گے, مانیں گے اس کو مانیں گے تمہارا نام. اور کیا کہتے ہیں شیخ عبد العزیز مدرس دہلی میں رحمتہ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, آدمی نے آ کر کیا مسئلہ پوچھا تھا جی, کسی کو یاد ہے؟ کہ خامن نے جاتے ہوئے بی بی سے کہا تھا کہ والد صاحب کے گھر گئی تو وہ پتی کو شک میں طلاق ہو جائے گی, پیچھے سے والد صاحب کی موت ہو گئی چلے گی, اب کیا کریں, بجٹ بار کو نہیں چھوڑ سکتے. جب واپس آئی تو خامن کو کہا کہ تمہیں پاس نہیں جاؤ گی, کہا کہ میں کیا کرتی, باپ کا جنازہ چھوڑ دوں. آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے شہاب عزیز صاحب کے پاس آئے تو سر سے ہی انہوں نے کہہ دیا, سنتے ہی بات میں کہہ دیا کہ بس وہ طلاق ہو گئی, کیا کریں, چھت جو آپ نے لگائی تھی چھت وجود میں آ گئی. تو ساتھ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے شاگرد سن کے, یہ لوگ نکل گئے, انہوں نے کہا حضرت یہ عرض یہ آپ کی خدمت میں کہ جب یہ آدمی مر گیا, باپ اس کا مر گیا تو یہ گھر باپ کا تھا کہ وارثوں کا تھا؟ باپ کا گھر نہیں تھا, باپ کے گھر میں نہیں گری ہے. نہ دوڑو ان کو بلا کے لاؤ, دوڑے پکڑا آدمی کو بلا کر بیا نے کھا دی, میرے شاگرد بیٹھے شکر ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے, گھر میں تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا, یہ تو باپ کا گھر تھا ہی نہیں تو وارثوں کا گھر تھا, موت کے ساتھ وارثوں کو گیا. لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی خاطی کو بھی اگر جو ہے نا جس مفتی سے خطا ہو جائے, ایک ادھر اس کا ٹھیک ہو اور محنت اس پہ کی ہو تیاری نے کی ہو تو ایک ادھر اس کو پھر ہی ملتا ہے, اس کے مسئلے پر عمل کوئی کر لے گنگار بھی ملتا ہے, بعد میں پتہ چل جائے تو مفتی بھی تو بتایا بڑھ جائے گا, پیچھے ہٹ جائے گا مسئلہ رجوع, اور جس نے عمل کیا ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا دوستو. کیونکہ انسان کے دل میں اخلاص نیت اور محنت شرط ہے, باقی کوئی خطا ہو سواب ہو ٹھیک ہو درست ہو تو ایک انسان ہے, ہم کمزور ہے, کبھی اس سے ٹھیک ہوگا کبھی غلط ہوگا. سبحان اللہ. طرز یہ میرے بھائی کہ زندگی میں چلتے ہوئے دیانت و امانت کے بارے میں اور صداقت کے بارے میں, یعنی اس بارے میں اس بات کو یاد رکھنا کہ اس بارے میں ذرا بھی کوتاہی کی تو سمجھ لیں کہ آپ نے خطا ہی نہیں مانی کی. اس طرح کری فین نہ ہوں آصم کل ہو تمہا فین نہ ہوں آصم کل ہو, جو اگوائی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے, کیونکہ جو اگوائی سچ سچائی کی اگوائی دینا یہ بھی صداقت ہے اور جزو ایمانی ہے, تو لہٰذا سچی اگوائی نہیں دے گا اس کا دل گناہ گار ہے. ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہو گیا جس کی میں رہتا تھا. ہمارے امام صاحب بڑے اچھے آدمی تھے چترال کے, اور تھے گھر سے مالدار بھی تھے, گھر سے مالدار بھی تھے اور امامت بھی کرتے تھے, اور ماشاء اچھے آدمی تھے. ان کا ایک دفعہ ان کو مفت کھانا آتا تھا اصل میں, تو کھانا کسی وارڈن نے نہیں بھیجا کہ نہیں بھیجتے ہیں, تو لڑائی کری گیا. اس نے کہا کہ میرے معاوضے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنی تنخواہ ہوگی اور مفت کھانا ہوگا, مجھ پر اللہ کا فضل ہے میں تمہارا محتاج ہوں, میں گھر سے سب کچھ پورا کر سکتا ہوں, لیکن یہ میرا حق ہے, میں ضرور دوں, میں میرا معاوضہ ہے. نیا سائیکل لیا, چائنا سائیکل لیا بڑا, اس زمانے میں بہت اچھی ہوتی تھی, تو وہ سائیکل تالا لگا ہوا, ایک آدمی مسجد میں آیا, اٹھا کر کندھے پر رکھا ہے اور لے گئے. تو مالے کے پروفیسر صاحب کے بیٹے نے اس کو دیکھ لیا, وہ پہچانتا بھی تھا. تو لڑکے کا جذبہ ہوا کہ میں امام صاحب کے لیے گواہی دوں. تو باپ اس کا بڑا دانشور تھا, پروفیسر تھا, اس نے کہا دیکھے اگر تو نے گواہی دی تو اکال والوں کو دشمنی پھیل جائے, اور یہ آدمی ہے بھی چور, شریف آدمی نے اس کی دشمنی جب ہو جائی ہو گئی تو میں نقصان ہو جائے پھر کیا کریں. اس نے آ کر ہمارے امام صاحب سے کہا, امام صاحب نے مجھ سے کہا, پھر امام صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح کرو, خیر ہے میرا سائیکل گم ہو گیا, دفع کر, یہ بچہ اگر ہم نے سختی کی نماز سے رہ گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ نماز سے پھر رہ جائے گا شرمائے جانے سے, تو یہ نقصان زیادہ ہے, اس بارے سائیکل کا نقصان ہوگا. اب حق گواہی دینا جو ہے یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, کیونکہ جب حق گواہی نہیں دی جائے گی تو شریعت اسلامی کیسے نافذ ہوگی, کیونکہ ہمارا سارا عدالتی عمل جو ہے وہ ہے اس پر ہے, گواہی پر ہے, اور گواہی کے لیے یا تو ضرورت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اگر گواہ کو خطرہ ہو رہا اس کی جان کو, تو یہ درخواست دے گا اسلامی حکومت کو اور اس کو محافظ دے گی تاکہ اس کی حفاظت کرے, اس گواہی کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, اس کو گارڈ دے گی, محافظ دے گی تاکہ اس کی, اور جو صحیح گواہی نہیں دے گا چھپایا کہ گواہی کو پھیرنے وہاں سے نکل دو, اس کا دل گنہگار ہے. تو یہ معصیت قلبی ہے, یہ قلبی نہیں ہے, بدن کی معصیت نہیں ہے, بدکاری جو ہے نہ کر لینا یہ بدن کی معصیت ہے, اور یہ گواہی کو چھپانا یہ قلب کی معصیت ہے, اس سے سخت ہے, اس کا ایمان ناقص ہے, اس کا ایمان ناقص ہے اور اس کا عمل ناقص ہے, اس کا ایمان ناقص ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میرے بھائی اس بات کو جو شد و مت سے بیان کرتے ہیں ہم سلسلے میں خاص طور سے, کہ شیخ کے ذمہ پہلی بات یہ کہ مرید کو ایمان سکھائے, اور ایمان کا سکھانے میں یہ کہ توحید کا برتنا اور دیانت امانت کا موقع پر برتنا, جب یہ بات اس سے ہوئی تو اب اس کا ایمان درست ہوا, یعنی اب اس کا ایمان درست ہوا, ورنہ اس کا ایمان درست نہیں تھا. ہاں یہ بہت جب ذکر کرتا ہو تو پھر اس کا دل جو ہے ٹک اٹک کرتا ہو, قلب اس کا جاری ہو گیا, لوگ غیر موقعین میں اصطلاح جاری, قلب جاری ہو گیا, تو قلب تو جاری ہے لیکن دیانت نہیں برت رہا ہے, تو اس کو ذر کے قلبی حاصل نہیں ہے. اگر چاہے اللہ کر سکے تو سنتا ہوں, میں نقصانی اظہار ذکر کراتا ہوں دل سنتا ہے, اگر آدمی کو نظر آتا ہے تو سنتا ہوں. میں مکہ مکرمہ کے مدرسہ سوچتی ہے کہ محترمہ والے تھے مولانا سلیم صاحب, ان کے مجھے ادھر بنا تھا, میں ان کے پاس بھیجا, میں ان کے پاس جب کہ اللہ کیا تو مجھے ایسے ہوتا, لیکن یہ تو ایک مشق ہے, دل کا اچھال دینا, نتائج کا اچھال دینا, یہ ایک مشق ہے میرے بھائی, کہ لطیفہ ادھر تو اللہ اللہ کے ساتھ اچھل رہا ہے, لطیفہ نفس اچھل رہا ہے, لطیفہ سر اور روح قلب نفس اچھل رہا ہے, لیکن آدمی دینداری موقع پر نہیں کر رہا, تو اس کو لطیفہ تو سن رہا ہے, اس کو اللہ کا تعلق نہیں حاصل ہے, اس لیے اللہ کا تعلق لطیفہ کو سلدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے محقق بچپنیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا لطائف معصیت کے ساتھ بھی جاری ہو سکتے ہیں, گناہ کے ساتھ بھی جاری ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا لطائف کا جاری ہونا یہ اللہ کا تعلق نہیں ہے. دل اچھل رہا ہے, بدن اچھل رہا ہے, سارا بار بار جو کھڑا ہو رہا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے. نہیں بھائی, اگر تو توحید کو اور امانت دیانت کو موقع پر نہیں برت رہا تو یہ اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا. دیوبند کے اساتذہ ہمارے ہوتے تھے نا, دوران درس کوئی آدمی آ گیا اور اس نے پانچ منٹ بات کر لی تو یہ پانچ منٹ کاغذ پر لکھتے تھے, پھر مہینے کے بعد حساب کرتے تھے کہ دو گھنٹے میرے ایسے لگے ہیں مہینے میں جو آنے والے آدمی سے میں نے بات کرنی پڑی ہے ضروری, لہذا دو دن کی تنخواہ میری کاٹ دو. کاٹنے کے حالات نہیں ہے کہ کاغذ پر دستخط ہو گیا ہے مقرر معاوضہ, تو ان پیسوں کو پھر چندے میں واپس کر کے دے دیا کہ اس کو واپس کچھ سے رکھ لو تاکہ میرے ذمہ حرام نہ آئے. ایک بزرگ کا واقعہ, کھانا ساتھ گھر سے لاتے تھے اور جہاں پانی گرم کرنے کا حمام ہے نا اس کے پاس رکھ لیتے تھے, تو جو اس کی ایسے ہی اٹھ کر گرمی پھیل گئی اس سے گرم ہوتا تھا. تو مہینے کے بعد پھر انہوں نے اس کے پیسے ادا کیے. آدمی نے کہا حضرت یہ تو وہاں پڑا ہوا تھا, اوپر رکھا تھا نہیں تھا, اوپر نہیں رکھا تھا کہ آپ کے ذمہ لازم آئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہمارا دل نہیں مانتا ہے, کتنا استفادہ کیا ہے اس کا معاوضہ ضرور دیں. تو میرے بھائی, اللہ پاک کو تیرے زیادہ نمازیں, زیادہ روزے, نفل نفل نمازیں, نفل روزے, نفل ہو عمرے, ہاں جی, اس کی چاہت نہیں ہے. لیکن دیانت امانت کو درست نہیں کرے گا تو تیرا ایمان ناقص ہے. اگر تو دیانت داری نہیں کرے گا, تو امانت داری نہیں کرے گا, تیرا ایمان ناقص ہے. تیرے بہت عمرے ہوں جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تو نے پیسہ کمایا, کہ دکان پر بیٹھ کر تو جھوٹ نہیں, سچ نہیں بول رہا, ہیرا پھیری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اور اس کمائے ہوئے پیسے کو لے جا کر اس پر عمرہ کر رہا ہے. یہ عمرہ کر رہا ہے, خاک عمرہ کر رہا ہے, یہ تو پکنک کر رہا ہے. میرے بھائی, اس حرام پیسے پر جانے والے کا اور بلی کی پکنک کرنے والے میں فرق نہیں ہے, صرف فرض اور فرض کے بارے میں ادا کا مسئلہ ہے کہ ادائیگی ہو گئی, قبولیت نہیں ہوئی. نفر کے بارے میں تو بولیے بات نہیں ہے کہ وہاں تو ادائیگی کی ضرورت نہیں. تو یہاں تو صحیح نہیں بول رہا, یہاں تو جھوٹ سے نہیں بچ رہا, یہاں دھوکہ دینے سے بچ نہیں رہا, اور اس پیسے کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا. کچھ اللہ پاک اسے پکنک کرانا چاہتا ہے تو پکنک پر آیا کرو. ہاں جی, تو واپس آ کر گئے تو ہمیں واقعہ سنایا ایک ساتھی نے, چالی پل لبا صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک رشتے دار عمرہ پر گئے تھے تو مجھے واپس آیا تو مبارکی بات کے لیے مل گیا. مسجد میں نماز پڑھی, امام صاحب نے کہا بہت زبردست لوگ ہیں, بہت زبردست لوگ ہیں کہ حاجی صاحب عمرہ تو کر کے آیا لیکن 20,000 مجھے دیے ہیں مدرسے کے لیے. میں پھر گیا گھر مبارکباد کے لیے, گیا گھر مبارکباد کے لیے, بجلی چوری کی, بجلی چوری کی, عمرہ پر تو نام و نمود ہے, ہاں جی, چندے پر بھی نام و نمود ہے, تو وہ تو دینا آسان ہے, تو کرنا آسان ہے جس پر کرو فر بن رہی ہو. اور بجلی چوری, یہاں تو ہم حکومت نہیں پکڑ سکتے, حکومت پکڑنے میں کہاں کہاں تک جائے, جگہ پہ جگہ پہ جا کر آ گئے. ہمارے اس پاس میں کوئی آئے تو ایسے حالات ہیں کہ لوگ لڑ کر فائرنگ کریں گے, اس بات کے لیے تیار ہے. میں جب یہاں پر آیا ہوں, یہاں پر مدرسوں کی بجلی کنڈے کی تھی, اس کے بعد پھر نے دیکھا کہ اس نے لگائی بجلی اور درست کیا, مدرسے والوں کو خوف خدا دیا انہوں نے درست کی. جن مختلف جاتوں میں بجلی کنڈے کی ہے, تو میں نے اپنے مریضوں کو کہا ہوا ہے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں, اپنے گھر کی بیٹھک میں خود جماعت کرائیں, اور کوئی پوچھے کہیں کہ حرام کی بجلی ہے اس کی ہم نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, ان کے ساتھ نہیں پڑھتے. جب ایسا بائی کاٹ کرو گے, ایسا مقاطعہ کرو گے, تو پھر باطل دبے گا, پھر اس کو غور کرنے کا موقع ملے گا. اور مقاطعہ نہیں کرو گے, بائی کاٹ نہیں کرو گے, تو پھر تو اس کو سب ٹھیک ہے. کہ حضرت صاحب بھی آ رہے ہیں, دعوت قبول کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اور مریض صاحب کی بجلی چوری تھی. ہمارے محلے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر صاحب دعوت دینے کے لیے کسی کو گئے, دعوت دے رہے تھے, اگلے آدمی نے کہا کہ تبلیغ کی بات کر تو بجلی تو آپ کو چوری کی ہے, اور نے کہا چھوڑ یار ان باتوں کو, میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں دین کی, آپ اس کو سنیں. پھر میں نے مرکز والوں کو پیغام بھیجا تو ڈاکٹر رفیق نے مجھے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو ترغیب دے کر عمل کرنے کا جذبہ بناتے ہیں, یہ آگے عمل کریں نہ کریں کہ ہم کیا کریں. میں کہ ماشاء اللہ تاریخ کے لیے ایک بات ہے, احتساب ضروری ہے, ہر تحریک کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس تحریک کا احتساب ہو. احتساب کا کیا ماننا ہوا جی وکیل صاحب؟ اپنے تحریک والوں پر چیک ہو سکے نا جی, چیک بیلنس جسے آپ کہتے ہیں نا, اکاؤنٹ چیک بیلنس ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, کہ مت کوئی آدمی مجھ سے بیعت ہوا اور میں اس کی زندگی کی کوتاہی کو درست نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ تو ایسے ہی, اور نفری زیادہ کرنی ہے. حیات آباد کا ایک لیڈر تھا لیکن مجھ سے لڑا, اور کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس میں اس کو اس کی مدد لیا کرتے تھے, اور اس طرح ہوتا تھا کہ ایسے ہو کہ بلویوں میں مرکز بند نہ آتا تو اس کی مدد دی, بڑے بڑے مولوی صاحبان اتنا لڑاکا تھا, یہ آدمی بیعت ہو گیا, بیعت کے تھا بھی بزرگوں کے خاندان تھا, بیعت ہو گیا اور کافی عرصہ سے گزر گیا, زندگی نہیں بدلی. ایک دن آیا تھا بعد میں مجلس سے مالی آ کر بیٹھا, وہ بیٹھتے ہی میرے کل پر وائرل ہو گیا, میں اٹھا اس کو مارے بھوکے لاتے ہیں تھپڑ مارے, میں اس کی ایسی بٹائی کیا, وہاں بٹائی مکمل ہو گئی, اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی مجھے کیسر صاحب کے, میرا خیال ہوا کہ یہ آدمی تو اتنا لڑاکا آدمی ہے, سب سارے نیچ سے ڈرتی ہے, بس یہ آگے سلسلے سے نکل گیا, اب پتہ نہیں آگے کرے گا تو کیا کرے گا. کہتے میں ایسے ہی ملنے کے لیے گیا کہ کیا کہتا ہے, جب ملا اس نے آگے سے کہا دا بیت کی ذرا ہی کی ذرا چلے پل پیر نہ بدلا, بیت ایک دفعہ ہی ہوتے میں نہیں بدل, بس اگلی مجلس میں آیا زندگی بدلی گئی, بالکل ہوئی ہے زندگی بالکل بدلی گئی, مطلب جو بدلا اس کے بعد میں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے کہ بڑے افسروں کو پروفیسروں کو بڑے لیڈروں کی لاتوں سے پٹائی نہیں کر سکوں, تب سترے پہ ڈالنا پڑتا, کہ جو آدمی لات کھانے کی جس نے نیت نہیں کی ہے اس کو سلسلے میں نہیں آنا چاہیے, نہ میں چھوڑتا ہوں. کل کچھ لوگ تراوی میں کھڑے ہونے کے نہیں کھڑے ہوئے تھے نا, کل جب شور بچا رہا تھا شاید سے پہلے تو اس پر بچا رہا تھا, سب سے بہتر میں نے اس کو کیا ہے اور تضا کو کیا. حالانکہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو 17 سال کی عمر میں جا کر افغانستان میں روس کے خلاف لڑکا ہے, اور ابھی بھی ہے تو آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو کہیں کہ اس کو 6 گھنٹے میں اس کا جنازہ نکالنا ہے تو مجھے اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اگر تمہیں 6 گھنٹے کا ٹاسک دوں تو 7واں گھنٹہ نہیں چھوڑے گا. دیکھیں اللہ ان کا بھلا کرے, کتنی بےزتی میری صحت ہے, بےزتی بھی میری صحت ہیں اور لاتے بھی کھاتے ہیں, لاتے بھی کھاتے ہیں اور پھر بھی آتے ہیں, اللہ بھلا کرے ان کا, اور ان کا اللہ ترقی دے دنیا آخرت کی اور ہر جگہ کامیاب کامران کرے. یہ بھائی میرے, اگر کوئی سلسلہ اپنے چلنے والوں پر پکڑ نہیں کر سکتا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے, اس کمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اس کمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور تعداد اگر زیادہ نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے, جتنی تعداد ہو وہ درست ہو. بہت بڑا مجمع لگنے کی ضرورت نہیں ہے, چند ایک آدمی ہیں آپ گزرے ہیں نا, علاء الدین علی صابر کے لیے رحمۃ اللہ علیہ, ایک ہی مرید ہوئے, ایک ہی آدمی بیت ہو سکا ہے, ایک ہی مرید ہوئے شمس الدین تورو کا مطلب. لیکن اس وقت ساری دنیا میں سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے, دیوبند چشتیہ صابریہ ہے, دیوبند کی شاخیں دنیا میں جس جگہ پر بھی بنی اس وقت دنیا کے مدارس میں ہیں, وہ جہاں پر دنیا میں مدارس بنے ہوئے ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب کے متعلقین کے ہیں, یعنی یا جو ہے تو مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جو اس لیے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے متعلقین کے ہیں. سب جگہ چشتیہ صابریہ جہاں سے چلیں, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, برطانیہ, امریکہ, تو جنوبی افریقہ میں گیا ہوں, اتنا دور دراز علاقہ ہے کہ جب میں صبح 6 بجے جہاں پاکستان سے چلتا ہوں اور رات کو 6 بجے چلتا ہوں نا, اور دوسرے رات کو 8 بجے پہنچتا ہوں, 26 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, درمیان میں رکنا پڑتا ہے سفر 26 گھنٹے, اور جب وہاں پہنچتا ہوں تو اتنا تھکاوٹ ہے کہ بات نہیں کر سکتا. اس جگہ پر مولانا زکریا صاحب کے متعلقین کا یعنی اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں کم ہوگا سکتا. ان کے اساتذہ طلباء ہے, ان کے جو شیخ العزیز ہیں شبیر سلوجی, یہ حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ محتمم اور شیخ العزیز, اور مفتی کے جو ہیں مفتی رضا الحق شاہ منصور گاؤں کے رہنے والے, اتنا بڑا مفتی ہے کہ مجھ سے اس کے سامنے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کیپسولوں کا, کہ وہ کیپسول جو خنزیر کے جلیٹین سے بنتے ہیں, کیپسولوں کا خول ہوتا ہے نا, یہ باہر ملک سے جو آتے ہیں تو ان کا خنزیر کا جلیٹین ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے کیا حلال نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے مسئلے کو, ان سے میں نے کہا کہ اس کی میں نے تحقیق کی ہے, یہ ہے تو اس کو ابالتے ہیں اور ابالنے کے بعد اس میں کیمیائی اجزاء ڈالتے ہیں, کیمیائی جب ڈالتے ہیں تو وہ جو اجزاء ہوتے ہیں خنزیر کو پھٹ جاتے ہیں, اپنے بنیادی اجزاء میں پھٹ جاتے ہیں, تو اس میں سے ایک جو جلیٹین نکلتا ہے, تو اس وجہ سے اس میں گنجائش ہے. تو اس وقت جب مفتی صاحب شروع ہوا نا, اس نے کہا اس کارخانے میں گیا ہوں جہاں یہ کرتے ہیں, اس میں یہ کرتے ہیں, پوری تفصیل اس کو آتی تھی مسئلے کی, پوری تفصیل مجھ سے زیادہ اس کو آتی. بڑی خوشی, میں نے کہا مفتی ایسا ہونا چاہیے, کہ مجھے بڑا فخر تھا کہ میں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے اور مفتی صاحب کی تحقیق مجھ سے بجائے. تو مدرسے والوں نے مجھ سے بیان کروایا, وہاں انگریزی زبان بولی جاتی ہے, انگریزی میں نے بیان کیا, انگریزی میں حضرت بدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا, انہوں نے اس انگریز عورت کو مسلمان کیا تھا گورنر کی بیوی کو, مسلمان ہوئی ہے پھر اس کی شادی ہوئی ہے مولانا زرگ صاحب کے ساتھ, تو خود نوش سے میں نے پڑھا ہوا تھا اس کو, تو میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا ہوا تھا, پھر آخر میں اتنی بات نہیں رہتی ہے, جب میں نے بیان کر دیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ واقعہ اصل ایسا ہے, انہوں نے میری فروغلاشتوں کو بیان کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ اس کو مطالعہ کر کے یاد رکھا ہوا تھا. چلے یہ واقعہ آپ کو سنا دیں, دلچسپ واقعہ ہے, پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے. ایک گورنر تھا یو پی کا, اور یہ گورنر جو ہے وہ برطانیہ کے شاہی خاندان کا تھا, باقی گورنر تو ملازم ہوتے تھے نا, یہ شاہی خاندان کا فرد بھی تھا. اس کی موت ہو گئی کہ اس کی بیوی تھی, اس کے ایک ہی بیٹی تھی, وہ بڑی اداس ہوئی, تو اس کو اس کا اللہ کی طرف رجوع ہوا, تو اس نے ہندو مت کا مطالعہ کیا, ہندو مت کو سیکھا, پھر اس نے اس کو آشرم کہتے ہیں, آشرم یعنی مطلب اپنی خانقاہ بنائی, اس نے ہندو مت کی خانقاہ بنائی, آشرم بنائی, لیکن اس میں پھر اس کہتے ہیں میری تسلی نہ ہوئی, میرا جو ہے تو ہندو مت کا, بدھ مت کا, باقی چیزوں کا مطالعہ کیا, آخر میں اسلام کا مطالعہ کیا, تو بس یہ دل کو تسلی ہوئی کہ حق یہ ہے. کہتے میں نے اسلام قبول کرنا چاہا, تو میں نے لوگوں سے مشورہ کیا اسلام کیسے قبول کروں, تو انہوں نے کہا تم تو بڑی شخصیت ہو, تمہارا چاہیے کہ دیوبند کے لوگ آئیں وہ مسلمان کریں. تو اس وقت دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا حسین بدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو انہوں نے رابطہ کیا تھا، حضرت بدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حضرت گل صاحب کو لے کر آئے، تو عورت نے لکھا ہوا ہے اپنی اس کے انگریزی میں اس کے جو خود نوشت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بڑی ڈر رہی تھی کہ مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں، کرخت ہوتے ہیں، اور یہ جب آئیں گے تو پتہ نہیں میں کیسے وہ کروں گی اور یہ کیسے ان سے ملوں گی اور مشکل پیش آ جائے گی. کہتے ہاں اوور وین آئی میٹ حسین احمد ہی واز اے ویری نائس پرسن اینڈ ویری انٹرسٹنگ پرسن اور ہی واز جوکنگ ہی واز لافنگ ہاری. کہ میں جب حسین احمد سے ملی تو وہ تو بہت ہی نفیس شخصیت تھے اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے، وہ تو ہنستے بھی تھے مذاق بھی کرتے تھے ہاری، اور اس طرح ہی ہیں وہ تو بہت عجیب آدمی تھے. میں نے مجھے مسلمان کر لیا، مسلمان کرنے کے بعد کہتے پھر کہا کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میرا آنا جانا خراب کے پاس نہیں ہو سکے. بارہویں میرے شاگرد ہیں مرید ہیں عزیر گل، یہ آپ کے پاس آتے جاتے رہے. تو کہتے ہیں مولانا عزیر گل صاحب آتے جاتے رہے، جس پر شیخ رحم گرفتار ہوئے تھے نا خاص مولانا عزیر گل صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے. تو ان کو بڑا دکھ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ شنگریز خزا واقعہ پٹھان تو گاڑی عادت اس کی، جب تک گاڑی نکالا اس کا دل کھڑا نہیں ہوتا. تو شیخ الحمد صاحب نے کہا آمین، انگریز کی بیوی لیں گے، نے کہا آمین آمین ہو گئی. تو اور ان سے پڑھتے رہیے تھے کہ پھر جب کورس ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات عرض کرتی ہوں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ چاہتی ہوں میری آپ کے ساتھ شادی ہو. اب ایک عام مولوی ہماری طرح اور ایک گورنر کی بیوی اور گورنر بھی جو شاہی خاندان کا آدمی، تم نے کہا بسم اللہ کرے. تم نے کہا کس طرح کہ میں تو شاہی خاندان کی عورت ہوں اور یہ تو بہت مسئلہ بن جائے گا، ہماری گرفتاریوں کا خطرہ ہے، تو لہذا میں چھپ کر فرار ہونا پڑے گا. کہ چھپ کر فرار ہوئی ہے، تو اس نے اسلام قبول کیا ہے، شادی ہوئی ہے، آخر میں یہ جو جگہ ہے اسلام کوٹ اس میں ان کے ساتھ رہی ہے اور انہوں نے بالکل جاتی زندگی گزاری ہے. ایک ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں حضرت صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت صاحب نے گائیوں کے کمرے میں کے درمیان چرپائی بچھا کر مجھ سے ملاقات کی، خوب گوبر کی بو آ رہی تھی، وہاں بیٹھے ہیں. آجیت کی بہت تھی، رہنما آنے والے آدمی کو اندازہ ہو کہ بس یہ حیثیت ہے میری. سب الحق صاحب نے لکھا کہ میں گیا تو میں نے کہا کہ مدرسے کی دستر بندی اس پر آپ آئیں گے، کہ اسے بھی بہت کرتے تھے اور ڈانٹ پڑ کرتے ہیں کہ آئیں گے، مجھ سے بت بناتا ہے، مجھ سے بت بناتے وہاں لے کر جاتا ہے. تو کہتے مجھے اس بات کی بھی ڈر تھا کہ آگے سے بھی کوئی آدمی ایسی باتیں کرے تو خبر بھی نہیں ہوتے ہیں، مجھ سے بت بناتے ہیں، میں نہیں آتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو. میں کہتا نہ ہو، پھر سارے لوگوں کو سارے لوگ یہاں پر آئیں گے. اور پھر پتا چلے گا کہ بڑی شخصیت بن کر وہاں بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے قدموں میں آیا کریں. کہتے یہ بات کرنے کے لگے کسی سے بات تمہارا تمہارا میں سب رکھا جی کہ رک گیا میں. کیا بات ہے؟ جا اعلان کر آؤں گا میں، نیت بدل دی نا. اچھا اس عورت نے انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. ان کے خاندان والوں سے میں نے پوچھا، ان کی اس کی خود نوش تو انہوں نے ایک فوٹو اسٹیٹ حضرت مولانا صاحب کو دے دی تھی، اس کی ایک خود نوش جو ہے پھر وہ ان کا ایک حافظ تھا جو سنایا کرتا تھا قرآن مجید یتیم کے پاس تھی، اس میں ان لوگوں سے میں نے بہت کہا کہ ایک فوٹو اسٹیٹ مجھے دے دو، انہوں نے نہیں دیا. حضرت مولانا صاحب بڑی بھی ضائع ہو گئی اور وہ ان کے پاس وہ بھی ضائع ہو گئی اور ان کے ریکارڈ میں جو تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. پتہ چھپی ہوئی ہے کسی جگہ پر. پھر ان لوگوں نے کہا میں کہ ترجمہ قرآن کا کیا ہونے کا ترجمہ قرآن ہے کہ انگریز مسلمان ہوا تھا جب دیوبند سے فارغ التحصیل ہوا تھا کہ وہ لے گیا تھا اس نے کہیں ضائع کر دیا. اس انگریز کو دیوبند بھیجنے کے ذریعے اللہ نے مجھے ہی بنایا تھا. یہاں یہ واقعہ کہ میں آپ کو سنا دوں، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آج سے 40 سال پہلے باڑے کے علاقے میں پنجپیریوں کا اور مقامی لوگوں کا ایک مارکا ہوا ہے، اس میں کئی آدمی مارے گئے ہیں. فسادی تو ہیں، کیونکہ عشا کے لوگ فسادی ہیں، پنجاب والے کم فسادی ہیں، اور صبح سات والا تو بالکل قدم مقابلے والے کے ساتھ ہیں, تو بڑا آدمی مارا گیا اور پھر کچھ لوگ وہ باڑا بدل کیے گئے یہاں پر آئے. تو اس میں ایک انگریز نے خط لکھا, سردار عبدالرشید وزیر داخلہ رہے ہوئے تھے, ہمارے مولانا صاحب کے مرید تھے, یہ انگریز ان کا دوست تھا, اس نے خط لکھا کہ میرا بیٹا پاکستان میں آیا ہے اور گم ہو گیا ہے, اے پی آتے تھے نا, اے پی او میں آیا گم ہو گیا ہے, تو آپ میرے دوست ہیں, اگر میرے بیٹے کو ڈھونڈنا ہے تو سنا ہے کوئی دینی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اس نے حضرت مولانا صاحب سے عرض کیا, مرید تھا ان کا, حضرت مولانا صاحب نے مجھے بلایا کہ میں برخدار ایسے ایک انگریز آیا لڑکا گم ہو گیا, اس کو ڈھونڈنا ہے, تو میں اس کے پیچھے ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گیا. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ اس میں واقعات ہیں باڑے میں اور کچھ پنجپیریوں کو ایشا کے مجھے نکالا گیا, وہ آئے میں پڑوسی میں, اس نے ایک انگریز دی جو مسلمان ہوا. میں پڑوسی گاؤں چلا گیا تو اس میں ہمارے تعلقات تھے, تو ان لوگوں نے کہا ہاں انگریز ایک آیا ہوا ہے, صبح سے لے کر ایک بجے تک جو ہے تو ٹرک میں بجلی بھرنے کی مزدوری کرتا ہے, اس سے اپنی روزی کماتا ہے, پھر ایک بجے سے لے کر شام تک جو ہے مدرسے میں داخل ہے, یہاں پڑھتا ہے کتابیں. تو بلا اس میں یہ جو پڑوسی کی پنجپیری ہیں نا, بلکہ صبح سات کی پنجپیری ہیں, مجھے مانتے ہیں ان سے, ایسے واقعات مختلف ہوئے ہوئے ہیں کہ مانتے ہیں. ایسے گرجے کے واقعہ ہوا تھا ایک, جہاں ایک اس نے جیل اکیل نے مزار بنا لیا تھا, وہ مزار اللہ نے مجھے گلانے کے ذریعے بنایا تھا, اس پر پیری بڑے خوش ہیں, کہاں سے کس پکار دے ہمیں ایسا بھی جیل ہی. تو ان سے میں نے کہا کہ اس آدمی کو میرے ساتھ بھیجو, میں یونیورسٹی میں اس کو پھراؤں, اس کا بیانات کراؤں, لوگ بڑا اثر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو میں لے کر آیا, اصل نمبر دو بیان کروایا کہ حضرت بلان صاحب سے ملانے کے لیے لے گئے, بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش. میں نے کہا بخار اور تمہیں میں دیوبند میں داخل کر دوں تو کیسے رہے, کیسی بات ہے, ان کو خط لکھ کر دیا جب بند داخلہ ہوا. سن اسی میں جاؤں دیوبند کی سلسلہ تقریبات میں گئے, جب میں جب تک اپنا کمرہ نہیں ملا تھا تو ہم اس کے کمرے میں رہے, یہ مطلب دورہ عزیز کا طالب علم تھا, پشتو اس کو پھیٹ پشتو آتی تھی, اردو بالکل جیسے معذور زبان کی طرح, دورہ اس نے پھر وہاں سے کیا. پھر واپس ہو کر آیا تو اس نے یہاں منگنی میں کی ہوئی تھی, اس نے مجھ سے کہا کہ میری اگر سٹیزن شپ کروا دو تو میں یہی رہنا چاہتا ہوں. میں حضرت مولانا صاحب کے پاس گیا, ڈی سی ڈی سی اس وقت یہ ڈی سی تھا, خالد مسعود ڈی سی تھا, میں نے کہا حضرت اس کی شہریت کروا دیں, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس کو واپس انگلینڈ بھیجو کیونکہ یہ بہت کام کر سکتا ہے, تو اس کو واپس انگلینڈ بھیجا تھا. ہمارے پاس یہی کہانی ہے, یہ بھی باتیں اب جو سرفی نحوی باس ہیں تو بولے تو فیصلہ سے سیکھے ہیں اور تفصیلی نکات ان سے سیکھے ہیں, کہانیاں سننے سے ہمارے پاس آ جایا کرے. تو کوئی آدمی خانہ بھون کی خانقاہ میں بیعت کرنے کے لیے جاتے تھے نا, تو تصور کے لحاظ سے اونچے مقام پر حاجی صاحب تھے, حاجی امداد اللہ محمد مکی رحمۃ اللہ, لیکن علمی لحاظ سے مولانا محمد خانوی صاحب تھے, دوسرے ساتھی ان کے بہت بڑے فقیر ہیں, اٹھارہ سو چون میں جنگ آزادی میں سارے لڑے ہیں, اور تیسرے ساتھی تھے حافظ زامن شہید صاحب, وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے, تو لیکن حکا پیتے تھے, کوئی ایسے پیٹ کی بیماری تھی اس کے لیے حکا پیتے تھے. کوئی بیعت ہونے کے لیے جانے کہتے کہ بیعت ہونا چاہتے ہو تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ, کہ بزرگ ہوا ہے, مسئلہ پوچھتے ہو تو پھر وہ جاؤ اس کے پاس شیخ موتھانی صاحب کے پاس, حکا پیتے تمہارے پاس. اٹھارہ سو کی جنگ آزادی میں پھر شہید ہوئے ہیں, کہہ دیں کہ شہادت کے ساتھ ہی پیش قدمی رک گئی, بس شکست ہو گئی, تو پہلے توپ خانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا, تھانہ مون میں گیا ہوں نا, اس کے دروازوں پر ابھی بھی گولوں کے نشان ہیں جو ان کے توپوں کے لیے ہیں, دروازے وہی ہیں اٹھارہ سو والے جی, انہیں نہیں ہٹایا, ہٹایا نے کہا یہ ان کے توپ کے گولوں کے نشان ہیں. بڑی دیکھنے کی جگہ ہیں یہ, ہم نے ایک بار پھر دعا مانگی ایک اللہ پھر لے جائے ایک بار. میں نے کہا کہ پہلے دورے میں سب جگہوں پر گئے تھے لیکن اللہ وزیر علیہ صابر کلیل رحمۃ اللہ علیہ کے دربار برادری نہیں ہوئی تھی. ہمارے سلسلے کو خاص مناسبت ان سے ہے, ان سے خاص مناسبت ہے ہمارے ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے, اور جو ہے تو ویسے کرنی نہیں ہوتی سلسلہ ہمارا گزری والا ہے. بس یہ کہ وہ ہمارا اس کے تقاضے سے ہمارے کے تقاضے سے اس کو اختیار نہیں کر سکتے کہ بات شہرت بنتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے بعد کی تیاری کریں.